1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci na prezydenta spotkali się dzisiaj z wyborcami, mówili m.in. o obronności i bezpieczeństwie. Szefowa Komisji Europejskiej stwierdziła, że teraz ruch należy do Rosji i uważa, że Moskwa musi pokazać gotowość do zawieszenia broni. Rola specjalnego wysłannika prezydenta USA do spraw Ukrainy i Rosji ograniczona przez Trumpa. Miał się nie spodobać Rosjanom. Obronność i bezpieczeństwo to główne tematy dzisiejszych spotkań kandydatów na prezydenta. Musimy zadbać o zacieśnienie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale również dbać o współpracę z Unią, mówił Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, podczas spotkania online z internautami. Odpowiedział na pytanie o swoją pierwszą wizytę międzynarodową po ewentualnym wyborze na prezydenta. Musimy przede wszystkim zadbać o zacieśnienie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy też, że musimy współpracować bardzo ściśle z Unią Europejską. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała w Ukrainie, więc może to być Kijów. A to są te trzy kierunki, które dzisiaj są absolutnie najważniejsze. Kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki, zapowiedział walkę przeciwko rezolucji dotyczącej europejskiej obronności. Jeśli ta rezolucja, drodzy Państwo, będzie miała w istocie bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa polskiego, to będziemy musieli kupować niemieckie Leopardy, a nie amerykańskie Abramsy czy południowo-koreańskie czołgi K2. W Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku Sławomir Mentzen skrytykował stan gotowości polskiej armii do obrony kraju. Jak po 3 latach wojny ludzie za to odpowiedzialni mogli nie pomyśleć, że potrzebujemy broni i amunicji do obrony? Przez 3 lata w Polsce nie powstała ani jedna fabryka amunicji. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura 2 tygodnie później. Rosja musi pokazać, że jest gotowa poprzeć zawieszenie broni, podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej po wideokonferencji zorganizowanej przez premiera Wielkiej Brytanii. Ursula von der Leyen potwierdziła poparcie dla Ukrainy. Beata Płomecka. Przewodnicząca komisji napisała też o dalszym dozbrajaniu Ukrainy zgodnie ze strategią Jeżozwierza. O tej strategii Ursula von der Leyen wspomniała po raz pierwszy niespełna 2 tygodnie temu po szczycie w Londynie. Chcemy zmienić Ukrainę w stalowego jeżozwierza, który będzie nie do strawienia dla potencjalnego najeźdźcy. Ursula von der Leyen zaznaczyła też, że i Europa będzie się dozbrajać. Przypomniała plan, nad którym będą teraz pracować unijne kraje, a którego kluczowym elementem jest fundusz pożyczkowy. Z niego państwa członkowskie będą otrzymywały tanie kredyty na priorytetowe inwestycje w obronę. Jest także przyzwolenie Brukseli na zadłużanie się krajów, które zwiększą wydatki na obronę. Poluzowane mają być reguły budżetowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent USA Donald Trump ograniczył rolę swojego dotychczasowego wysłannika do spraw Ukrainy i Rosji, generała Keitha Kelloga, do kontaktów jedynie z Ukrainą. Wysoko szanowany ekspert wojskowy będzie bezpośrednio kontaktował się z prezydentem Zełenskim i ukraińskim kierownictwem. Zna ich dobrze i mają bardzo dobre relacje. Gratulacje dla generała Kelloga, napisał Trump w mediach społecznościowych. Mimo gratulacji oświadczenie prezydenta oznacza, że rola jego wieloletniego doradcy zostanie okrojona. Ostatnio także nie uczestniczył ani w delegacji wysłanej na rozmowy z Rosjanami w Riyadzie, ani na rozmowy z Ukraińcami w Dżudzie. Jak donosi portal Politico, obiekcje wobec uczestnictwa Kelloga w procesie wyrażała Moskwa, uważając go za zbyt wrogiego rozmówcę. Ponad 700 milionów złotych dla lubelskich szpitali na rozwój i sprzęt medyczny. Pieniądze trafiły już do instytucji lub trafią w najbliższym czasie. Rozpocznę od konkursu onkologicznego. Zostało dofinansowanie 6 szpitali na kwotę ponad 301 milionów. Złotych. Te wszystkie środki będą przeznaczone na głównie wyposażenie tych jednostek. Te sprzęty do diagnostyki, czy tomografy, czy PET-y, czy rezonansy magnetyczne. Drugi ważny temat to temat dofinansowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dofinansowanie rzędu 190 milionów złotych. Wyliczał wiceminister zdrowia Marek Kos. W konkursie onkologicznym dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy dostały placówki z Białej Podlaskiej, Lublina, Puław i Zamościa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południowym wschodzie okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Na termometrach przeważnie od minus 7 stopni na północnym wschodzie do zera na południowym wschodzie i wybrzeżu. Jutro na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 4 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu do 9 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Na antenie Jazz and Bass, tak jak wcześniej wspominałem, no i cała przyjemność po naszej stronie. Michał Szturomski, muzyk, producent, kompozytor, muzykolog, twórca cyfrowy, kolega Trójki. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza idealnie. Witam Ciebie, Michale. Przyjaciel Trójki. Przyjaciel. Kolega to za mało. No to bardzo miło. Spotykamy się dzisiaj, Michale, bo zrobiłeś i nie zrobiłeś mi jeden z ostatnich tych pięknych wiosennych poranków, bo kiedy dotarła do mnie, a potem została odtworzona płyta, o której dzisiaj porozmawiamy, to wszystko inne, co miałem zaplanowane na to przedpołudnie, odłożyłem na bok, bo tak naprawdę nie chciałem tych ptaków wypuszczać z pokoju. Czy w muzykologii istnieje jakiś termin, który by określał takie totalne oddanie się muzyce, sztuce, bo to się ze mną stało? Wiesz co, nie wiem, chyba nie. Nie wydaje mi się, bo mi się wydaje, że to jest bardziej jakiś termin psychologiczny pewnie był, ale na psychologii się znam słabo, więc ale na muzykologii znasz się dobrze, więc trochę się znam, tak. No jedno jest pewne, mówiąc w kategoriach ptasich, odleciałem przy tym albumie, więc pierwszy raz gratuluję i to przez wielkie G. No ale zacznijmy od początku. Mamy rok 2016. Ukazuje się Sowy Polski, podział gatunkowy. To jest w skrócie twój projekt, twoja inicjatywa, tworzona przez ciebie muzyka ozdobiona wyjątkowymi opowieściami o ptakach, jakimi są sowy. Zaraz dojdziemy do tej płyty numer dwa i tak, ty grasz na tych sowach, że tak powiem, czyta Piotr Bujno, no ale nagle w tym 2016 roku, ja to tak rozumiem, na twoją muzyczną drogę wlatuje ptactwo. Czy to wynika z twoich zainteresowań, pasji, hobby, czy może to jest chęć przekazania akurat w ten sposób wiedzy na temat ptaków, a może jesteś z tych miłośników przyrody, którzy leżą gdzieś w lesie, mają przyczepione gałęzie, wyczekują swojego ulubionego gatunku i robią zdjęcie. Dlaczego ptaki, a nie zwierzęta leśne, hodowlane, ryby? Dobrze, to może zacznijmy od tego, bo jakby historia jest tak naprawdę jeszcze dłuższa, dopiero sobie w tym momencie to uświadomiłem, bo tak naprawdę ja jeszcze przed płytą Sowy Polski Podział Gatunkowy wydałem sobie taką epkę, bardzo skromną, własnym nakładem, jest na streamingach, która się nazywa Sowa. No taki sobie wymyśliłem alias, bo mi się po prostu podobał, czysty przypadek. Nie było wtedy jeszcze nikogo takiego w Polsce, kto miał taką ksywę. Potem się pojawił raper Sowa. On się pojawił, a potem szybko zniknął. Odleciał. Tak. Pamiętam, że czytałem sobie biografię Tymona Tymańskiego i tam różne motywy przelatywały odnośnie tych performance'ów, które oni urządzali z Tatartem i takiej interdyscyplinarnej działalności tego środowiska. Jeszcze wtedy nie znałem Jerzego, jeszcze wtedy nikogo nie znałem z tego środowiska. I pomyślałem sobie, że jak ja już jestem ta sowa trochę, to fajnie by było zrobić coś takiego, co zjednoczy kilka różnych środowisk. I to dlatego, że kochałem zawsze przyrodę oczywiście jak najbardziej, ale w ogóle się nie znałem na ptakach. To znaczy nawet nie potrafiłem wymienić wszystkich gatunków sów, nie oszukujmy się. I nawiązałem współpracę z sowiarzami i postanowiłem wymyślić historię, tak? Bo tak naprawdę w tym wszystkim chodziło i dalej chodzi w sumie razem o historię, o to, żeby wyjść poza ten taki skostniały model robienia muzyki eksperymentalnej, w której w sumie celem samym w sobie jest tylko robienie dźwięków, bo to jest spoko, jakby, ale mi chodzi o coś więcej, tak? No, to znaczy dla mnie fajną sytuacją jest, że możemy się spotkać z ludźmi, którzy jakby na przykład na co dzień nie słuchają ambientu, a na przykład, wiesz, tak jak mówisz, siedzą w tym lesie i nagrywają te sowy i nagrywają te dźwięki i poświęcają temu całe swoje życie i możemy się spotkać i opowiedzieć tą historię razem, że ja ją opowiem od strony dźwiękowej, a ktoś mnie, że tak powiem, wyręczy w kwestiach naukowych, bo ja się na tym kompletnie nie znam. No bo chcę ci powiedzieć, że ja też nie znam się na ptakach, ornitologiem żadnym nie jestem, ale słuchając, dajmy na to na razie atlasu z sowami, naprawdę poprzez wchłanianie tej muzyki, tej dźwięki, tego materiału, który zawarłeś, ja jestem w stanie nauczyć się czegoś, dowiedzieć się czegoś i to się udaje, zabieg się udaje. Masz takie sygnały od ludzi, że ta płyta trafia, że my wiemy więcej teraz o sowach, potrafimy na przykład wymienić 3 rodzaje, a wcześniej nie wymieniliśmy żadnego. Tak, dokładnie. I wiesz, i jakby to też jest w jakimś sensie celem tych wszystkich moich działań, że ja się czegoś nauczę, bo ja też z tego czerpię wiedzę, ale też to idzie dalej i ktoś mi powie, że o, nauczyłem się tam, wiesz, 2 czy 3 gatunków sów, dzięki temu, że posłucha moje płyty, to rewelacja. Nie? Jakby to też w jakimś sensie jest mój cel, aczkolwiek nie jest tak, że ja chcę tworzyć materiały edukacyjne, no bo to też jakby nie jest to, nie? Jest jakby coś pomiędzy, że z jednej strony zapraszam kogoś do takiego mojego świata muzyki elektronicznej w przypadku słów, a w przypadku ptaków muzyki improwizowanej i jednocześnie chcę przemycić jakąś wiedzę, nie jakąś bardzo szeroką i rozległą, nie oszukujmy się, tak, bo to też nie są materiały ściśle naukowe, tylko jakieś ciekawostki ze świata przyrody. No bo też warto tutaj dodać, skoro mówisz o tych projektach, o tych ptakach jeszcze porozmawiamy, ale zarówno właśnie jak ptaki, jak i sowy to są nie dość, że płyty z muzyką, ale to są 2 przepiękne wydawnictwa, bogate ilustracje, wspaniałe opisy, miło kolekcjonerowi trzyma się takie coś na półce. No uważam, że szata graficzna i wszystko to, co z nią związane, jest dla ciebie ważne. Jesteś kolekcjonerem, przykładasz wagę do takich rzeczy? Chyba tak. To znaczy, szczerze mówiąc, nie oszukujmy się, kolekcjonerem od dawna już nie jestem. W sensie bardziej jestem kolekcjonerem instrumentów muzycznych, jakby w tą stronę poszedłem, ale otarłem się o audiofilię i o zbieractwo i wiem, co jest ważne dla ludzi, którzy jeszcze kupują płyty. I no tak jakby masz 100% racji. Przy płycie Sowy Polski tłocznia, która dostała paletę kolorów, którą trzeba było wtedy zrealizować, pukała się w głowę i mówiła, że to jest bez sensu, tak? Bo te kolory są za drogie. Nie ma sensu tego robić, bo to będzie kosztowało więcej, nie? A ja mówię, nie, no właśnie tak ma być. Tak ma być. A powiedz mi a propos jeszcze albumu Sowy, tak go nazwę, były próby, były podejścia koncertowe? Jest szansa taki materiał odtwarzać na żywo? Bo przecież funkcja lektora jest mega istotna na tym krążku. Tak, ja grałem live acty. Grałem live acty z sowami, zagrałem ich sporo. To były działania, które robiłem z DJ-em. To znaczy były odtwarzane na ekranie wszystkie te gatunki, o których jest mowa na płycie, a ja po prostu robiłem taki live act, w sensie bawiłem się tymi samplami i lektor był odtwarzany z Abletona. sowy, w przeciwieństwie do pozostałych grup ptaków, mają binokularne ułożenie oczu, czyli podobnie jak człowiek, co pozwala im na trójwymiarowe odbieranie obrazów. Widzenie w nocy możliwe jest dzięki innym niż u ptaków dziennych proporcjom komórek nerwowych. Sowy odbierają obraz głównie w biało-czarnych kolorach. Odmienna budowa oka umożliwia sobie widzenie przy znikomej ilości światła. Wystarczy blask gwiazd czy łuna nad miastem, aby ptak mógł swobodnie poruszać się w ciemnościach. Wbrew ogólnym mniemaniom, sowy widzą również w dzień. Widzenie binokularne oraz fakt, iż oczy sów są nieruchome, w przeciwieństwie do ludzkich, powodują, że kąt widzenia jest bardzo wąski. Jednak i z tym problemem matka natura sobie poradziła, a mianowicie w odcinku szyjnym znajduje się aż 14 kręgów, co umożliwia obrót głowy do 270 stopni. Gdy sowa wspomoże obrót głowy lekkim obrotem całego ciała, ten kąt staje się pełny. Jest to bardzo ważny mechanizm, który umożliwia szybką reakcję i szybkie zlokalizowanie niebezpieczeństwa lub ofiary. No dobra, i mamy rok 2025, Michale. Paręnaście dni temu mamy kontynuację tego wszystkiego, co zacząłeś z sowami. Ptactwa jest wiele. Dostajemy płytę, która jest moim zdaniem, pewnie nie tylko moim, niebywała, zjawiskowa, wciągająca i muzycznie, i lirycznie, jest nastrojowa, jest edukacyjna. To na polskim rynku nie zdarza się zbyt często. Oprócz tego, że wspomniałeś o Tymonie, to na polskim rynku ktoś próbował wcześniej w ten sposób przemycić temat przyrody na krążkach? Czy w Polsce? Nie wydaje mi się. Szczerze mówiąc, to znaczy w tej chwili nie przychodzi mi nic do głowy, bo poza jakimiś rzeczami z muzyki poważnej, klasycznej, tak, no tak wiadomo, tam są często nawiązania do przyrody, do gór, tak, do jakby polskich pejzaży i tak dalej, ale nie przypominam sobie, żeby to, taki projekt zaistniał w świecie tak zwanej muzyki elektronicznej czy popularnej. Poza jakimiś takimi odniesieniami tekstowymi, no to jakby chyba nie o tym mówimy, nie? Specjalnie zadałem ci to pytanie, abyś wypowiedział się pierwszy, bo ja bazując na swojej wiedzy, jaka ona jest, taka jest, wydaje mi się, że zrobiłeś coś takiego jako pierwszy. Więc tym bardziej miło, że dzisiaj jesteś z nami i że ta płyta jest i ona się kręci podczas audycji Jazz and Bass, no ale teraz zestawiając ze sobą dwa krążki, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli sowy kontra ptaki polski, można zauważyć, że O ile przesłanie, o którym mówisz i o którym można słyszeć na tych albumach, jest podobne, o tyle muzyka, wydaje mi się, zaczerpnięta jest troszeczkę z innego źródła. Sowy, no to jest elektronika od ambientu przez lekkie down tempo. Gdzieś można wyczuć dobry, soczysty, lekki bas, a na albumie Ptaki Polski już tylko, a może aż, mamy jazzowe i jasowe podejście do tematu, ale zanim powiemy o muzykach, których zaprosiłeś, powiedz mi, ten inny gatunek muzyczny na płycie numer dwa to po prostu eksponowanie jazzu jako jednej z twoich kolejnej gałęzi zainteresowań w muzyce, w której się dobrze czujesz? To znaczy, jeśli chodzi o jazz, to ja zawsze lubiłem to połączenie jazzu z muzyką elektroniczną. Na tym się trochę ukształtowała moja estetyka. Cóż to tam daleko nie szukać, Bugę Weseltow, czy Nils Petter Mollvár, tak? Czyli te połączenia z jednej strony muzyki takiej postambientowej, elektronicznej, też trochę basowej, orientalne motywy jak u Mollvára, no i ten taki skandynawski chłód, który przenika całą tą estetykę. W połączeniu oczywiście z żywymi muzykami, którzy gdzieś tam nawiązują i dialogują z tą elektroniką, to jest taki mój punkt wyjścia i jakby w ogóle punkt wyjścia mojej pracy z Jerzym Mazolem, bo ta historia z ptakami wynika i to, że one mają taką, a nie inną formułę, wynika z tego, że ja z Jerzym pracuję już od kilku lat. Podobieństwa muzyczne, przepraszam, że ci wyjdę w słowo, jeżeli chodzi o płytę Być Mazola, a tak. Ptaki Polski jest wyczuwalne. Super. Tak miało być. Tak miało być. Tak. Ten klarnet, mogę powiedzieć w pierwszym planie, ten skandynawski chłód, bo o tym chciałem powiedzieć. No ale skoro już padło nazwisko Jerzy Mazol, no to padnie też Wośko Szczyciński, Szamon? Szamon, tak. Szamon, to taki twój dream team? To jest taki mój dream team, tak. Jak ten projekt składałem w głowie na kartce papieru, to postanowiłem sobie wypisać wszystkich najlepszych muzyków, jakich znam w ogóle. I też jakby, nie oszukujmy się, no to jest czołówka top polskich muzyków, którzy nawet ciężko powiedzieć jazzowych, tak? No bo to są ludzie, którzy funkcjonują na scenie instrumentalnej pod różnymi postaciami. Maciek Szczeciński grał na płycie Dawida Podsiadło na przykład, mm-hmm. tak? Miłosz również, więc mamy tutaj bardzo wszechstronnych, fajnych muzyków, którzy zapewniali mi taki spokój, bo też o spokój chodziło w tym projekcie, żeby go fajnie zrealizować, żeby on był skuteczny, to chciałem mieć muzyków, którzy po prostu będą świetnymi instrumentalistami, tak? Jakby poza tym, że są to moi przyjaciele, poza Adibem, który jest wspaniałym człowiekiem, ale z nim miałem wcześniej tylko kilka takich krótkich chwil wspólnych. Graliśmy kiedyś z Jerzym koncert i właśnie tam się pojawił Adib i, no i byłem totalnie zafascynowany tym, jak on gra. Tak? Znaczy, to jest naprawdę postać wybitna, jak wszyscy inni również, ale Adib... No ja już takiego po prostu nie widziałem, żeby ktoś tak grał. Bocian biały, cyconia, cyconia. Bocian biały to majestatyczny symbol polskiego krajobrazu. Strażnik mokradeł, łąk i pól, który urzeka swoją obecnością i na przestrzeni wieków stał się symbolem rodziny i wierności. Jego dalekie, grupowe wędrówki między Europą a Afryką to prawdziwe arcydzieło wytrwałości i współpracy. Żyjąc blisko ludzkich osiedli, bociany od zawsze były znakiem pomyślności i ochrony, a ich charakterystyczny klekot witany jest z radością jako zwiastun wiosny. Bociany często witają się w gnieździe, odchylając głowy i klekocząc zgodnie, co tworzy poruszający obraz wzajemnej więzi i zażyłości. W wielu kulturach klekot uważano za dźwięk o magicznej mocy, chroniący domostwa i ich mieszkańców przed nieszczęściem. Gdy rozlega się w okolicy, przynosi radość, zwiastując bezpieczny powrót wędrowców do domu. We'll be right back. No dobrze, na płycie Ptaki Polski pojawiają się również dwa, no, bardzo ważne, istotne nazwiska. Aleksandra Maj i Filip Kisior. Kosior. Przepraszam, Kosior. To też nieprzypadkowi goście. No to powiedz, jakie pełnią role i dlaczego akurat oni? To znaczy tak, z Olą my się znamy już 100 lat. Ola jakby jest w naszym takim mikrośrodowisku, naszej banieczce od o, już nie wiem ilu lat, ale bardzo wielu. To znaczy to są bardziej moje powiązania związane z zespołem Afro Kolektyw, którego od lat jestem członkiem. Zaraz też. I Ola się pojawiła jako osoba, która robiła nam sesje zdjęciowe, tak? Bo to też jakby na tej płycie, że tak powiem, brzydko zostało wykorzystane, bo okładka płyty Ptaki Polski to jest zdjęcie Oli, bo Ola oprócz tego, że jest ornitologiem, oprócz tego, że jest pasjonatką muzyki, to również robi piękne zdjęcia i ona jest tą osobą, której mówiłeś, że leży gdzieś tam przez 3 dni w jakichś krzakach w Białowieży i nagrywa ptaki. Więc jakby ten trop jak najbardziej tutaj jest, tylko że nie ja go, że tak powiem, realizuję, tylko realizuje go osoba z pasją, która rzeczywiście to robi, ponieważ musi, bo taki każe, nie wiem, dusza albo coś tam, nie wiem. Ptasia dusza. Tak jest. No ale wracając do muzyki, a jeszcze Filip. Filip Kosior, tak. To znaczy, to jest w ogóle fenomenalna postać, bo to jest w tej chwili... Znaczy, nie chcę nikogo urazić, ale chyba najlepszy w Polsce lektor. No jeden z lepszych. W każdym razie czołówka totalna. Jeśli chodzi o audiobooki, ja jestem wkręcony w audiobooki, dużo słucham, więc Filip to jest taka gwiazda jakby z tego świata. Jest to również aktor czynny, właściciel teatru. I jak sobie myślałem o tym projekcie i sobie myślałem o takim wymarzonym totalnie głosie, który miałby opowiadać o tych ptasich historiach, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Filip Kosior. Ale szczerze mówiąc, pomyślałem sobie, nie, no tam Filip to jest jakaś agencja, już jakaś grubsza sprawa, tak? No bo to jest trochę gwiazda, a mnie właśnie trochę, tylko bardzo w tym momencie już. Postać rozchwytywana, która przeczytała już pewnie ponad 1000 książek, bardzo wielu autorów. No ale coś się stało. No. Stało się tak, że po prostu postanowiłem wejść, tak powiem, w temat z buta. Napisałem do niego na Instagramie, na prywatnej wiadomości. Wcześniej się nie znaliśmy. No i Filip po 15 minutach odpisał, że tak, że zgadza się i w ogóle kiedy nagrywamy. I byłem w szoku, szczerze mówiąc, bo no, takie rzeczy się dzieją rzadko, bo wiadomo, ludzie są zajęci, są, że tak powiem, w swoim życiu, w swoich sprawach, również zawodowych, a tu mnie spotkała taka miła niespodzianka i naprawdę jestem wdzięczny Filipowi, jak to nagrał, bo no, naprawdę jest mistrzem świata totalnym. posągowy król przestworzy, którego potężne skrzydła niosą wysoko nad wodami, gdzie wypatruje zdobyczy. Ma niezwykle szeroki repertuar technik łowieckich, z których najczęściej stosowaną jest polowanie z zasadzki. Jednak gdy ofiara okazuje się czujna i nurkuje w wodzie, Bielik nie rezygnuje. Podejmuje kolejne próby, czasem nawet kilkadziesiąt razy, aż osiągnie cel, wygrywając pojedynek na wytrwałość. Posiada imponujący, zakrzywiony dziób, bystre spojrzenie i 5-centymetrowe szpony o nadzwyczajnej sile uścisku, które wzbudzają respekt i podziw. Wczesną wiosną bieliki biorą udział w tokach pełnych podniebnych tańców godowych i popisów sprawności. Ogromne gniazda, zwane eirie, budowane są na wysokich drzewach w bliskim sąsiedztwie wód, zapewniając szybki dostęp do pożywienia i bezpieczeństwo żarłocznym pisklętom. Wracając do muzyki, jeszcze skupiając się na twojej roli, Michał, bo nie powiedzieliśmy tego, ale to jest przecież oczywiste, jesteś twórcą i czołową postacią całego zamieszania, w cudzysłowie, które nazywa się Ptaki Polski. Jak wyglądała produkcja całego materiału, sesja, gdzie wszyscy się pojawili, nagrywali? Czy wszyscy czuli bluesa do ptaków? Czy do ptaków? Nie wiem. Myślę, że wszyscy na pewno fajnie się czuli w swojej roli. Jakby punktem wyjścia do stworzenia tej płyty jednak mimo wszystko była elektronika. To znaczy na początku był komputer, mimo wszystko. Przygotowałem na bazie wszystkich tych gatunków, które razem wybraliśmy z Olą, jakby dedykowane każdemu gatunkowi podkłady muzyczne i jakieś szkice motywów dźwiękowych, jakby dedykowane każdemu z ptaszków. Podkłady były budowane na bazie nagrań field recording, które dostałem od ornitologów. I jakby każdy ten elektroniczny podkład, taki quasi-ambientowy, który się pojawia we wszystkich utworach, jest stworzony z motywów nawiązujących bezpośrednio do dźwięku, który wydaje każdy gatunek. No właśnie, ale pytanie brzmi, czy tam przypadkiem gdzieś nie ma wsamplowanych oryginalnych dźwięków? Totalnie są, tak. Wszystko są to właśnie oryginalne dźwięki. Również bity elektroniczne, które pojawiają się na płycie, są stworzone z tych ptasich odgłosów. Bo każdy gatunek wydaje tak naprawdę wiele różnych dźwięków i wybraliśmy z Olą też takie gatunki, które, że tak powiem, są bardziej takie głosowe, tak? Znaczy zależało nam na tym, żeby każdy ptak był atrakcyjny też pod kątem tym sonicznym. Właśnie pytanie kolejne dotyczyło tego, dlaczego akurat te ptaki wybraliście, bo przypominam, że na płycie mamy żurawia, strzyżyka, bociana, kormorana, kukułkę, suweczkę, bielika i tak dalej, i tak dalej. Przecież jest tyle rodzajów ptaków i dlatego chciałem spytać, dlaczego akurat te. Ale... Tak, to właśnie wynika z tego, że Ola jakby z całą swoją wiedzą, ja nie musiałem przez ten świat przechodzić, bo miałem fachowca i też tak znowu nawiązuję do tego, co mówiłem wcześniej, że po prostu fajnie się otaczać ludźmi, którzy się super specjalizują w danej dziedzinie i też o to jakby chodzi w tym projekcie. I Ola wybrała takie gatunki, które będą atrakcyjne pod względem właśnie takiego sound designu, tak? Który w dalszym procesie został zrealizowany, żebym miał po prostu, że tak powiem mówiąc po chłopsku, z czego robić. I jeszcze, żeby ten album był bardziej ptasi. Tak. Tak, tak, tak, bo tak jak mówię, no, wszystkie struktury przestrzenne, wiele melodii, do których nawiązuje Jerzy, czyli jakby solista na tej płycie, i wszystkie struktury rytmiczne są stworzone z ptasich, oryginalnych, prawdziwych dźwięków. No dobrze, ja teraz użyję bardzo nieładnych słów na antenie, szczególnie kiedy rozmawiamy o dobrej muzyce. Czy można ten album zaszufladkować, włożyć go w jakieś ramy? W sensie, czy jest to... po prostu płyta z muzyką? Czy jest to koncept album? A może słuchowisko? Wszystko to, co powiedziałeś, to jest 100% prawda, tak? To znaczy, to jest i słuchowisko, i koncept album, i takie mikrowydarzenie kulturalne, edukacyjne, naukowe. To wymyka się klasyfikacji trochę ta płyta, mi się wydaje, tak? Jak ja bym miał to ocenić z boku. I też o to chodziło, tak? Żeby ktoś powie słuchowisko, ja powiem okej. Okay. Ktoś powie album z muzyką improwizowaną, super. Liściaste i mieszane, a ich ciekawska natura sprawia, że są jednymi z najbardziej intrygujących mieszkańców Kniei. Thank you. Wspomniałeś o skandynawskim chłodzie, też o Skandynawii zapisałem sobie tutaj parę rzeczy w moich notatkach. Troszeczkę też brytyjskiego jazzu słyszę, bo nie da się ukryć, słuchając nowego materiału, który mocno kogoś zainteresuje, a tak było w moim przypadku. Człowiek, nie wiem, same porównania gdzieś mogą się naszukiwać, mimo tego, że płyta jest bardzo oryginalna, jest wyjątkowa, niepowtarzalna i tak dalej. Rozumiem, że brytyjski, skandynawski jazz nie są ci jakoś obce, te tereny? Masz jakichś swoich faworytów? Inspirujesz się kimś? To znaczy, ja tutaj może nie będę szczególnie się w to zagłębiał, ponieważ nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, znowu, tak, jakby... Ale słuchasz. Ale słucham oczywiście, tak, ale tutaj znowu pole oddaję Jerzemu, który siedzi w tych tematach bardzo mocno, tak, on śledzi tą scenę berlińską, tą bardziej niemiecką, on śledzi na bieżąco cały czas całą Skandynawię, bo nie tylko Norwegię, on śledzi na maksa tematy, które się dzieją właśnie w Londynie, więc myślę, że jeżeli ten materiał skręcił trochę w te rejony, na przykład londyńskie, to dzięki Jerzemu, który jest cały czas totalnie na bieżąco, jeśli chodzi o to, co się dzieje w jazzie tam. No, także... Ale Michale, wachlarz twoich zainteresowań no jest tak obszerny, bo między płytą pilśniową a Ptaki Polskie to są lata świetlne i no, biegunów 100, które je różnią. Wszystkie wiadomo dobre. Co cię najbardziej inspiruje do tworzenia muzyki? Może kto? Potrzeba. Potrzeba stworzenia czegoś? Potrzeba, tak. No, to znaczy ja myślę, że dla mnie to jest taka wewnętrzna potrzeba. Dlatego też realizuję projekty, które... No nie oszukujmy się, nie są super komercyjne, tak? To jest piękne. Bo to wynika z potrzeby i jakby chęci stworzenia jakiegoś alternatywnego świata, w którym mogę sobie funkcjonować. I niekoniecznie trzeba płynąć głównym nurtem, no bo... Totalnie nie trzeba. Nie mam takiej potrzeby. Znaczy, czasami ją może mam i zrealizowałem też parę takich projektów, które są może bardziej radiowe, może bardziej, w sensie radiowe w tego słowa rozumieniu, bardziej takie, powiedzmy, komercyjno-popowe, bo mam też taki projekt, gdzie o pop zahaczam. Jest to projekt, który realizuję z Asią Komorowską i są piosenki, które wydajemy pod aliasem Duchy. I tam może bardziej skręcam w rzeczy bardziej konwencjonalne, ale tutaj w tych moich takich autorskich rzeczach chodzi o to, żeby sobie odpłynąć, tak? Żeby stworzyć sobie swoje własne środowisko, w którym będę mógł funkcjonować. A jakie plany, jeżeli chodzi o Ptaki Polski? Damy radę posłuchać tego na żywo? Może w Osieckiej? Bardzo bym chciał, troszeczkę o to walczę. Ale planujecie w ogóle jakieś występy? Tak, chcielibyśmy grać i cóż, no, jeśli komuś się spodoba, to zapraszamy, zespół jest gotowy. No ale jak będzie, interesuje mnie to na koncertach ze słowem mówionym, będzie odtwarzane pewnie? Myślę, że to wszystko zależy od kalendarzy. Możemy grać z Filipem na żywo, ale również możemy go odtworzyć. No bo ciężko będzie zebrać różnych muzyków też w jednym miejscu z różnych bajek, prawda? To myślę, że tak. Ale zespół jest gotowy, bardzo chce grać. A my chcemy, Michał, bardzo tego słuchać. W audycji Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia gościem był Michał Szturamski, główny pomysłodawca, twórca, producent, przyjaciel trójki i pryncypał hasła, które nazywa się Ptaki Polski. A właśnie, masz swój ulubiony gatunek ptaka? Czy jest to sowa? To znaczy, jeśli chodzi o tę ostatnią płytę, to jestem totalnie zafascynowany głuszcem, ponieważ jakby paleta dźwiękowa, którą, że tak powiem, emituje ten gatunek, jest totalnie fascynująca. Poza tym jest to też ptak, który jest trochę tajemniczy. Jest to taka leśna, dzika kura, którą w ogóle ciężko spotkać. I fajnie, że się tak dużo o niej też dowiedziałem, bo szczerze mówiąc, znałem głuszca ze słyszenia, a teraz jest to totalnie mój faworyt. No to my teraz zapraszamy głuszca na antenę.